я не можу знати, Боже мій, я хотів би я зрозуміти, де воля Твоя, гріх навкруги. Боже, допоможи, Боже мій, я так довго Тебе шукав. Без тебе у темряві дука. Сил немає за тобою іти, я благаю, Боже, допоможи, ти остання надія в житті, Боже мій, прошу, вихід знайди, світ навкруги. Боже, це ти. Довго тебе шукав дороги, я без тебе у темряві блукав, Боже мій, я так довго тебе шукав.